Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 2000 gości z ponad 200 krajów. W Londynie dziś koronacja Karola III. 8 śmigłowców Apache trafi do Polski z zasobów własnych Armii Stanów Zjednoczonych. 2 dni zostały narciarzom na jazdę w Tatrach. Od poniedziałku zamknięte będą szlaki dla narciarzy i skiturowców. Z udziałem przywódców państw z całego świata w Londynie odbędzie się dziś koronacja króla Karola III. Uroczystości rozpoczną się o 11:20 procesją z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego. W piątek zakończyły się ostatnie przygotowania do koronacji. Monarcha znalazł moment, by uścisnąć ręce ludzi z całego świata zebranych przed Buckingham Palace. Adam Dąbrowski. Królewska niespodzianka. Ktoś, kto jest trochę zmęczony monarchicznym szałem, nie może uciec nawet pod ziemię. Taki komunikat można usłyszeć w metrze. Król i królowa życzą miłego weekendu, weekendu koronacyjnego. Dopinane są też ostatnie szczegóły przed jutrzejszymi procesjami. Ja byłem na jednej z wojskowych prób. Przemarsz tysięcy ludzi przez centrum nie może być łatwy, ale tak będzie wyglądał. Jesteśmy w końcu wojskiem. To efekt niezliczonych prób. Będzie perfekcyjnie, ale perfekcyjność to efekt ćwiczeń, a nie przypadku. Mówi mi starszy sierżant Van Stokes. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache. Szef MON Mariusz Błaszczak uzyskał takie zapewnienie w Waszyngtonie podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. 8 maszyn trafi do Polski z zasobów własnych Armii Stanów Zjednoczonych. Helikoptery trafią do Polski wtedy, kiedy zostaną przeszkoleni żołnierze, polscy piloci, technicy. Jednak powiem ostrożnie, że w tym roku raczej nie uda nam się zakończyć szkolenia, ale zaczynamy szkolenie. Jak najszybciej będzie to możliwe. Spotkanie z amerykańskim sekretarzem obrony dotyczyło także zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły 1 miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy amunicji dla Ukrainy. Chodzi o pociski kalibru 155 mm, które są Ukrainie niezbędne do odparcia rosyjskich ataków. Możliwe też będzie sfinansowanie na życzenie Kijowa pocisków rakietowych. Beata Płomecka. 1 miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego od ponad roku dozbrajana jest Ukraina. Wynosi on teraz 5 miliardów 600 milionów euro. Umowy w ramach wspólnych zakupów muszą być zawarte przed końcem września, by otrzymać dofinansowanie z funduszu na realizację. Nacisk jest na zamówienia składane w europejskich firmach lub w Norwegii, które produkują amunicję i rakiety. Natomiast spoza tego obszaru dopuszczalne są łańcuchy dostaw. W tej sprawie długo toczyły się negocjacje, bo Francja blokowała porozumienie. Domagała się bowiem, by kontrakty mogły otrzymywać tylko europejskie firmy i te wykorzystujące wyłącznie europejskie komponenty. Ostatecznie uzgodniono kompromisowe zapisy przewidujące, że ważna część procesu produkcyjnego musi się odbywać w Unii lub w Norwegii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 państw graniczących z Ukrainą wystąpi do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z sytuacją na rynku po imporcie ukraińskich towarów rolnych. Poinformował o tym po spotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii minister Robert Telus. Wystąpimy jako 5 krajów do Komisji Europejskiej o to, aby, jak i było obiecane, przedłużyć działanie tego rozporządzenia po 5 czerwca. To rozporządzenie jest zapisane do 5 czerwca, ale mamy obiecane już przez pana komisarza, że wejdzie również po 5 czerwca. Minister Telus podkreślił, że apel do komisji będzie dotyczył przyznania pomocy z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, ponieważ pieniądze z Funduszu Kryzysowego Wspólnej Polityki Rolnej zostały już w całości wyczerpane. Ostatnie 2 dni zostały narciarzom na jazdę w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy od poniedziałku zamyka szlaki dla narciarzy i skiturowców. W wyższych partiach gór jest jeszcze sporo śniegu, ale przyrodnicy swoją decyzję tłumaczą ochroną natury, mówi Tomasz Zając. Wiele gatunków jest mocno osłabionych. Wiele gatunków już stara się znaleźć miejsca do założenia lęgów. Pierwsze ptaki, czeczotki, siwerniaki na granicy właśnie Kosodrzewiny i Hale szukają miejsc pozbawionych śniegu. Teraz też świstaki wykopują się z nor. Część tych nor znajduje się właśnie na trasach narciarskich. Wyjątkiem jest szlak na Rysy, który będzie dostępny dla narciarzy wysokogórskich do 21 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę ładna pogoda utrzyma się na wschodzie kraju. Od zachodu w głąb Polski będzie przesuwać się strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Na krańcach południowych kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na ziemi lubuskiej do 13 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po północy mamy zatem sobotę. Anagram Morgana. Dobry wieczór. Zastanawiam się, czy państwo właśnie w drodze po długim weekendzie, czy może już w domu. A może najzwyczajniej niewiele się zmieniło i po prostu noc jak noc. Ja w każdym razie mam zamiar wnieść w państwa dźwiękową przestrzeń sporo elegancji i finezji. Do tego postaram się wnieść również sporo bogactwa dźwięków i ich szlachetności. Na wszystko oczywiście za sprawą płyt, z których brzmieć będzie muzyka. Muzyka jazzowa. Mówi Michał Margański. Kłaniam się państwu nisko. We'll be right back. kwartet Joshua Redmana z płyty Mood Swing rozpoczyna nasz wspólny czas, w którym mam nadzieję odnajdzie się każdy salonowy lew doceniający wykwintny jazz najwyższej próby. Zarówno ten dynamiczny, ekspresyjny, jak i zwolniony, zahaczający momentami o sentymentalne ballady. Na bogato dziś w każdym razie będziemy słuchać, pewnie bardziej metaforycznie, ale jeśli siedzą Państwo na wygodnym, eleganckim fotelu, to oczywiście lepiej. Niemniej chodzić będzie przede wszystkim o specyficzny klimat, o wyjątkowe tłoczenia, czy też ekskluzywne małe sklepy, gdzie takie płyty można kupić, ale też małe przestrzenie, które na wyrost momentami nazywa się klubami. W takich miejscach była dawno temu prezentowana muzyka, którą dziś usłyszymy, ale gdzieniegdzie prezentowana jest do dnia dzisiejszego. Niemniej nie da się tej muzyki zagrać w oryginale na żywo, bo zazwyczaj, no cóż, muzycy, artyści już odeszli, ale brzmi ta muzyka z płyt i takich barów, takich klubów, gdzie nie tylko w trakcie weekendów, ale regularnego tygodnia prezentuje się muzykę właśnie z płyt winylowych. Często są to klasyczne nagrania, często doskonałe albumy, które w niektórych przypadkach mają ponad 60 lat. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely. Thank you. is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Być może mamy podobnie i u Państwa również wytworzył się ekskluzywny klimat. Jednocześnie brzmi ten piękny, szlachetny ton. W programie trzecim John Coltrane i John Hartman. Tak nazywali się panowie i taką nazwę nosi kultowa w niektórych kręgach płyta nagrana w marcu 1963 roku, czyli 60 lat temu. Bardzo ważny album, zarówno ze względu na kwartet Johna Coltrane'a, no ale też samego Johnego Hartmana, który brzmi, Państwo przyznają, jak, no cóż, po prostu jak aksamit, tonacyjnie doskonale przylegając do seksownego saksofonu Johna Coltrane'a. Ale to Hartman wziął z tych sesji to, co najlepsze, ale też, zdaje się, najwięcej dał. Po nim akompaniujący mu McCoy Tyner, no i myślę, że na tej płycie ujawnia się jego, jedna z jego cech, mianowicie pokora, ponieważ mówić w kontekście jego nazwiska o akompaniowaniu jakiemuś wokaliście, no to rzecz warta odnotowania. Dziś, ale również w recenzjach po premierze tej płyty, tego albumu, takich porównań zresztą używano dosyć dużo. Natomiast jeśli chodzi o samego Johna Coltrane'a, no to wydaje się, że jest najmniej twórczy na tym albumie. Zresztą pojawiła się plotka, że zrobiłby to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ale nawet jeśli, to pomysł połączenia głosu Hartmana z saksofonem tenorowym Trane'a okazał się kapitalny. You are too beautiful, my dear, to be true. And I am a fool for beauty. Fooled by a feeling that because I had found you, I could have bound you too. You are too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with. When there are other men with eyes of their own to see, love does not stand sharing, not if one cares. Have you been comparing my every kiss with theirs? On the other hand, I'm faithful to you. It's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty. Love does not stand sharing, not if one really cares. Have you been comparing my every kiss with theirs? If on the other hand I'm faithful to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful and I am a fool for beauty. Sentymentalny ton tych ballad, ale ileż w nich finezji, głębi, brzmienia. A całość to raptem 6 utworów. Oczywiście najpierw płyta John Coltrane and John Hartman pojawiła się w wersji mono, potem stereo. No i to, co bardzo ważne w tym wszystkim, to te taśmy matki, które zostały nagrane po prostu doskonale. Przed audycją przeglądałem się wskazówkom na wzmacniaczu, właśnie w trakcie słuchania tej płyty, i to, jak bardzo różni się wychył lewej od prawej i jak inna jest częstotliwość na tych słuchawkach, to przynajmniej w mojej kolekcji płyt rzecz nieczęsto spotykana. A świadczy to o bardzo dużej dynamice, no i potężnej panoramie. Polecam Państwa uwagę, żeby przywołać sobie ten album właśnie z płyty John Coltrane i John Hartman. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim jedna z najważniejszych płyt w historii jazzu. Niektórzy twierdzą, że to najważniejsza płyta w jazzie. Ale zacznę może od składu. Bill Evans przy fortepianie, Cannonball Adderley na saksofonie altowym, Paul Chambers na kontrabasie, John Coltrane na saksofonie tenorowym, no i autor utworu, a także płyty i do tego wszystkiego lider zespołu, bardzo charakterystyczna postać w historii muzyki jazzowej i oczywiście patron naszych spotkań, Miles Davis. Przed nami Modal Jazz najwyższej próby, tu w utworze Old Blues z oczywiście albumu Kind of Blue. Thank you. Legendarny Old Blues na antenie programu trzeciego. Utwór oczywiście Milesa Davisa z płyty Kind of Blue. Przypomnę, że tej nocy otaczamy się jazzem klasycznym, jazzem z kultowych albumów, a Kind of Blue z pewnością do takich należy. No bo według wszelakich rankingów, zestawień czy podsumowań jest to płyta z panteonu wszystkich możliwych albumów długo grających. No i na dokładkę album mający olbrzymi wpływ na twórczość muzyków nie tylko jazzowych. A przechodząc do dwóch sesji, w trakcie których nagrano wszystkie take'i, to no to jakże odmiennie to wszystko wyglądało niż wygląda dzisiaj, no bo oczywiście odrzucając nośniki, odrzucając komputery, układy scalone i tak dalej, no to poza tymi sprawami oczywistymi różnice było widać na przykład w ustawieniu samych muzyków. Oni nie byli, tak jak dziś, odsuwani możliwie daleko od siebie, po czym okablowywani mikrofonami przeróżnej wielkości, w liczbie często dosyć astronomicznej. Było inaczej, było na odwrót, to znaczy mikrofonów było mało, a muzyków starano się mieć w jak najmniejszym polu. A w studiu, w którym nagrywano Kind of Blue, był młodziutki Theo Macero, późniejszy wieloletni producent Milesa Davisa, który zasugerował, aby muzycy zbliżyli się tak blisko siebie, żeby właśnie nie było tych pustych miejsc dźwiękowych. I to słychać zwłaszcza na płytach monofonicznych z albumem Kind of Blue. Słychać plany, to znaczy instrumenty tych muzyków słychać momentami głęboko, momentami płytko. No i stąd uszami wyobraźni można się zorientować, który z muzyków był bliżej w trakcie nagrania, a który stał dalej, który się przesuwał w trakcie rejestracji. To też ciekawe i też to słychać. Zresztą na płytach stereo też to słychać, ale panorama zazwyczaj przyciąga większą uwagę, zatem trzeba się bardziej skoncentrować, aby to usłyszeć, aby to poczuć głęboko, płytko. Proponuję jeszcze jedno nagranie z tej płyty i to będzie utwór otwierający całość Kind of Blue. To również kompozycja Milesa Davisa. Chodzi oczywiście o So What? programie trzecim So What, czyli kompozycja Milesa Davisa, rozpoczynająca jeden z najważniejszych albumów w historii jazzu, jakim był i jakim wciąż jest. Kind of Blue, Milesa Davisa, płyta z 1959 roku. Anagram Morgana. A w nim klasyczny jazz z klasycznych płyt i komponowany przez klasycznych jazzmenów, grany przez równie klasycznych gentlemanów. I tak jak w świecie wytworzył się, w świecie rock'n'rolla wytworzył się podział na tych, co kochają Stonesów i tych reprezentujących szkołę Beatlesów, tak w świecie muzyki jazzowej istnieje podział na zwolenników Traina i zwolenników wybrzmiałego Milesa Davisa. No i oczywiście, jeśli mówimy o Milesie i przywołujemy ważne płyty, to trzeba również powiedzieć o i przywołać po raz kolejny dziś Johna Coltrane'a. To jakoś tak się samo się złożyło się. W każdym razie chciałbym przywołać ten jego album, który będzie miał wiele wspólnego z wybrzmiałymi fragmentami Kind of Blue. Ta wspólnota będzie dotyczyła przede wszystkim modalności, bowiem oba te albumy są klasyfikowane jako te klasyczne, przedstawiające jazz w modalnej postaci. I tak po Kind of Blue sięgam teraz po płytę My Favorite Things Johna Coltrane'a.